Amma baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, mwendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Leo tupo katika majlisi ya 11 katika risala Majalis Shahr Ramadan lil Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Na unwani ya majlisi hii au kikao hiki ni fi adabi siyami almustahabba. Hadha huwa fi adabi siyami almustahabba, katika kuelezea adabu za saumu ya sunna. Adabu za saumu za sunna. Katika mukaddima Sheikh anasema alhamdulillah muballigh الراجي فوق مأموله ومعطي السائل زيادة على مسؤوله أحمده على نيل الهدى وحصوله وأقر بوحدانيته إقرار عارف بالدليل ووصوله وأصلي وسلم على نبينا محمد عبده ورسوله وعلى صاحبه أبي بكر الملازم له في ترحاله وحلوله وعلى عمر حامل الإسلام بعزم لا يخاف من فلوله وعلى عثمان الصابر على البلاء حين نزوله وعلى علي ابن أبي طالب الذي أرهب الأعداء بشجاعته قبل نضوله وعلى جميع آله وأصحابه الذين حازوا قصب السبق في فروع الدين وأصوله ما تردد النسيم بين جنوبه وشماله وغربه وقبوله. إخواني, هذا المجلس في بيان القسم الثاني من آداب الصوم. مجلس هي نالزيا نقبينيشا سهم يبيلي كتك آداب زفونغا, وهي الآداب المستحبة na ni zile adabu za sunna. Adabu almustahabba ni zile adabu za sunna. Kwa fi adabi siyami almustahabba ni adabu za funga, zile zilizokuwa hukumu yake ni mustahabba. Fa minha suhur, miongoni mwa adabu hizo ni daku wa huwa al-aklu fi akhir al-layli, ni kula usiku wa mwishoni au kula mwisho wa usiku. Sumia bidhalika li'annahu yaqa'u fi sahari, chakula hicho kimeitwa suhur kwa sababu kinaliwa wakati wa mwisho, wakati wa sahar. Faqad amara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bihi, Mtume sallallahu alayhi wasallam ameamrisha jambo hili la kula daku mwisho wa usiku. Faqala tasaharu, akasema kuleni daku. Hapa naulizeni, kuna neno lingine zaidi ya kula daku, chakula kinacholiwa usiku mwisho kwa Kiswahili, kwa watu wasiokuwa wa Kigoma huko kunatumika daku pia. Daku hivyo. Kwa hiyo daku ni Kiswahili sanifu au cha kuzuka? Sanifu, eh? Kimetokana na nini? Na neno gani? Hivyo hivyo. Kwa sababu iftari imetokana na iftar. Chakula cha mwanzo mtu kula kio cha asubuhi ni iftari, na wakati wa kufunga kianza kula kinaitwa iftari. Ala kulli hal, ifiki daku, ili neno daku katika Kiswahili labda ni mwisho wa usiku, ili liwe limetokana na muda, mitaallak na mahusiano yake, yani liwe mitaallak na muda. Wazi? Ala kulli hal, Mtume SAW ameamrisha watu kula daku. Tasaharu fa inna fi suhuri baraka, kuleni daku, hakika katika daku kuna baraka. ambapo kwa taarifu hii ambayo ameleta shekhe, ukila chakula hicho mwanzo wa usiku hakiitwi daku, yani hutopata zile baraka. Kwa mfano ukikila chakula hicho saa 5 usiku, saa 6 usiku, bado hujapata. Inabidi ule kuanzia saa 9 usiku, saa 10 usiku mpaka 11, kwa sisi wa Kigoma watu mpaka 11 wanakula. Sawa? Kwa hivyo kitafuta baraka lazima ule chakula hichi mwisho usiku. Ufi sahihi Muslim an Umara an Amr ibn al-As radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala faslu ma baina siyamina wa siyami ahli al-kitabi aklatu as-sahar. Yaani utofauti na kipambanuzi kinachopambanua baina ya saumu yetu sisi waislamu na saumu za wasiokuwa waislamu katika ahlul kitabi ni kula daku. Bimaana sisi tunakula daku au hawali. Wa athna sallallahu alaihi wasallam ala sahuri tamri. Lakini katika daku alisifia sahuri tamri, daku ya tende. Akasema neema sahuru almu'min at-tamru, daku nzuri ya muumini ni tende. Daku nzuri ya muumini ni tende. Na hii sasa inakupa nafasi wewe Muislamu, kwa baada ya iftari unakwenda kwenye tarawehe. Ukishatoka kwenye tarawehe unakuja kula chakula ida saa 4 saa 5 kwa saa 6 unakula chakula kizito kidogo, kisha una lala kidogo, unaamka ule muda ambao ni wakula daku sasa, kabla ya nusu saa adhana alfajiri au saa moja kabla adhana alfajiri 45, unapata tende zako kidogo, kama utakunywa na maziwa au chai au tangawizi kisha unasubiri alfajiri, unaswali, tayari shughuli inakuwa umeimaliza, unakuwa umepata ile sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mutafaqun alayh. Wa fi sahihi Muslim an Amr ibn al-As, aywa naam, rawahu Abu Daud al-hadith, rawahu Abu Daud. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-suhuru kulluhu baraka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema daku yote ni baraka. Fala tadauhu, msiache. Yani ndani ya kile chakula cha daku kile kinacholiwa usiku mwishoni, ndani yake kuanzia mwanzo mpaka mwisho kuna baraka. Wale wenye kupenda kula kisha kinawashinda, anakula daku afu chakula kuna kibakishi, kile utakachokiandaa kwa ajili ya kula daku, basi jiandae, ikiandae chakula utakachokimaliza chote, sababu kikiweka chakula cha daku tu, basi kile chakula ndani yake kinakuwa na baraka. Walau an yajrua ahadukum jur'atan min ma'i, hata kama mtu atakunywa fundo la maji, hiyo ikiwa ndio daku yake, basi maadamu itakuwa mwisho usiku, maji yale atakuwa ni mubarak. Fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala almutasahhirin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala na malaika wake wana waswalia wale wenye kula daku. Na sala kutoka kwa Allah ni athana kwa waja wake, thanao ala ibadihi fi mala'il a'la, Allah anawasifu waja wake mbele ya malaika wake. Na sala kutoka kwa malaika ni dua, maana malaika wanakuombea wewe unaokula daku dua. Kwa sawa utakula tende, utakunywa maji, utakula chakula, ugali, utakula kipande cha muhogo, utakunywa juisi, utakunywa chai, kila aina ya daku, kila basi ujue utapata fadhila hizi. Rawahu Ahmad wa qala Mundhiri isnaduhu qawiy. Wa yanbaghi lilmutasahhir an yanwiya bi suhurihi intithala amri an-nabi sallallahu alayhi wasallam wal iqtida' bi fi'lihi. Na mpasa huyo anayekula daku anuie kwenye daku ile kutekeleza amri ya mtume. Daku ni ngumu sana kwa watu wengine, lakini ugumu unakuja tu kwa sababu hajakusudia kutekeleza sunna ya mtume na kutekeleza amri ya mtume. Lau kama atajua nikiamka napata fadhila, atajiamsha atakuwa kwa nguvu. Jinsi ambavyo mtu anaamka kwa ajili ya kusali alfajiri, anajua anapata fadhila za sala, basi anaamka kwa kulazimisha nafsi yake. Kwa daku pia ni hivyo hivyo, ukiamka kwa maana sasa nataka nipate fadhila za daku, basi utapata fadhila. Waliktida bifili hili yakuna suhuruhu ibadata, sababu akifanya hivyo akiwa anataraji kumuiga mtume sallam kwa kile kitendo chake, basi ile daku yake itakuwa ibada. Wa ayanuiya bihi takawi ala siyami, na anuie kujitia nguvu wakati wa mchana akiwa amefunga. Liyakuna lahu bihi ajrun, ili apate ujira. Wasunna tutaakhiru suhuri ma lam yakhsha tulu alfajri, na sunna ni kuchelewesha kula daku muda ambapo mtu atakuwa hahufi kuchomoza kwa alfajiri. Ukamkuta ikamkuta alfajiri hiyo bado yuko anakula, muda ambapo ile alfajiri huihofi, basi endelea kuchelewesha. Biannahu fi'lu an-nabi sallallahu alayhi wasallam, sababu kufanya hivyo ndio kitendo cha mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa Qatada ta'an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, kutoka kwa Qatada, kutoka kwa Anas ibn Malik aradhi za Allah ziwe juu yake, anna nabiy Allah sallallahu alayhi wasallam wa Zaid ibn Thabit tasahara, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam na Zaid ibn Thabit sahabi huyo walikula daku. Falamma faragha min suhurihima, walipomaliza kula daku la daku yao, kama nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam ila salati fasalla, hapo hapo mtume akasimama kuelekea katika mimbari na kuwasalisha watu. Kulna li Anas, tukamwambia Anas, kam kana baina faraghihima, Anas ndio rawi hadha alhadith, na Katada ibn Ama sadusi ar-ra'si al-kufi rahimahullah ta'ala mpaka kutoka kwake. Kulna li Anas qalihi ni qawli ya Katada, mwambia tukamwambia Anas, muda gani ulikuwa baina ya kumaliza kwa hawa wawili daku yao sawa na kuingia kwao katika sala? Ala kadru ma yakra urrajulu 50 aya, Anas akasema ni kiwango cha mtu kusoma aya 50. Rawahu al-Bukhari, hadithi hii ameipokea al-Imam al-Bukhari. Ni kipindi kidogo sana, ambapo kipindi hicho ni kile kipindi cha adhana na ikama kwa uchache. Sababu 50 aya labda ikiwa ni amma ya tasaluna na wanaziati, unaweza kusoma sura hizi mbili baina al-adhana wal ikama. Mara nyingi sisi tunaacha baina al-adhana wal ikama 15 daqiqa, dakika 15 ya 13 utashinda kusoma amma na baadhi ya aya katika sura tu, katika sura an-Naziat unasoma, bali ikiwa ni sura za mwanzoni mwanzoni unaweza ukasoma zaidi ya aya 50. Kwa muda huu ndio muda wadhalika, ikawa inapendeza mtu kabla ya kuadhiniwa sawa awe amesimama kula. Adhana ikitolewa tu basi alfajiri inakuwa ishaingia, na kiwango cha mtu kusimama kula ni kile kiwango cha kuingia alfajiri. Wala shaka kwamba alfajiri inaadhiniwa baada ya usiku kuisha. Kulu washrabu hatta yatabayana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-asfar min al-fajr. Wa an Aisha radhiyallahu anha anna Bilalan kana yu'adhdhinu bilaylin فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر رواه البخاري. Na kutoka kwa Aisha radhi za Allah zimwende anasema kwamba Bilali alikuwa anaadhini usiku na Mtume swalla sallam akasema kuleni na kunyweni mpaka atakapoadhini Ibn Ummi Maktum. Fa innahu la yuadhin hatta yatlu al-fajr. Hakika yeye haadhini mpaka alfajiri chomozi. Na kwa sababu alikuwa ni kipofu, walikuwa masahaba wanakuja kumwambia asbahta asbahta. Asbahta asbahta, kwamba tayari kumekucha kumekucha. Rawahu al-Bukhari. Na hii ni hadithi pia inaonyesha kwamba kikomo cha kula si ile adhana ya usiku, ya adhana ya kwanza. Eh? Watu wanakula luwashrabu hata yuadhina Ibn Ummi Maktum, ile adhana ya Ibn Ummi Maktum ya alfajiri ndio nazuia watu kula. Wataakhiru suhuri arfaqu bisaimi, kuchelewesha daku ndio jambo lililokuwa zuri kwa mwenye kufunga, lenye kumfanya saumu yake iwe nyepesi kwake yeye. Wa aslamu minan naumi an salati alfajiri, kadhalika pia hii inamfanya mtu asalimike kuto kuiswali sala ya alfajiri. Maana ukila daku saa saba usiku mathalan, ukilala na kile chakula bado kiko tumboni, mwili unakuwa mzito kuamka. Lakini ukichelewesha, hata kama unaweza ukasikia uzito wa kuswali, lakini ukiamshwa saa kumi usiku, saa kumi na moja kamili, alafu kimewekwa chakula hapo mezani na wewe unajua kesho utafunga, kwa kuna hafiz fulani muhafiz fulani atakuwa anakutia nguvu ya kuamka kwa ajili ya kuifanya ile saumu yako isiwe nzito sana. Wakati wewe ukimaliza kula zabaki dakika 20, dakika 10, dakika 5, basi una subiri swala, una swali. Kwa shekha anasema hii ni katika moja ya sababu ya watu kutokuswali, kutokupitwa na sala ya alfajiri. Walisaimi an yakula wa yashraba walau baada suhuri wa niyati siyami hatta yatayakana tulu alfajiri. Na hii ni hukumu nyingine, masala nyingine, kwamba je, yafaa mfungaji baada ya kula daku kula na kunywa? Kuna baadhi ya watu akishakula daku anambia usishakula daku, usile tena. Tayari ukishakula daku maana yake ndio umeshaanza kufunga, hata kama muda wa alfajiri haujafika. Sasa hukumu yake ni kula, anaruhusiwa kula na kunywa hata baada ya kula daku na hata baada ya kunuia saumu, hata kama atakuwa tayari shanuia saumu. Kwa wale ambao wanaosema kwamba ni lazima kila siku uilaze saumu, tabiitu uilaze nia, tabiitu nia wajibu, sio tu nia ya mwanzo kwamba inatosha, la, lazima ulaze nia. Masala ikhtilafa fihi ulama, baadhi anasema nia ya kwanza basi, kanuia mwezi mzima, kwa sababu kila unapokuwa unakula daku tayari kula daku isiokuwa tayari unajua utafunga. Wadhi. Na baadhi akasema hapana, lazima tujaddid wama dhalika, sio lazima kutamka nia, kwamba kuifanya nia kuwa mpya, kwamba lazima uitamke kwa ulimi na kwa mdomo, la, tajdidi nia fil qalb, fanya nia kuwa mpya moyoni. Kila mmoja aongee na nafsi yake kwamba kesho pia nitafunga, kesho pia nitafunga hivyo. Na liqaulihi ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Dalili ni kauli ya Allah mtukufu, uleni na kunywa, kuleni na kunyweni mpaka ibainike mstari mweusi katika mstari mweupe katika mstari mweusi katika kutokana na alfajiri. Hii maana mstari mweusi na mstari mweupe ni ile usiku na alfa, ni ule usiku na asubuhi, usiku na asubuhi. Hatta yatabayyana al-khaytul abyad, kuleni na kunyweni mpaka nuru ya asubuhi ionekane. kuleni na kunyweni mpaka nuru ya asubuhi bainike. Minal khaitil al-aswadi, sawa, ibainike kutoka katika kile kiza cha usiku, ibainike kutoka kwenye kile kiza cha usiku. Al-khaitul abyad, nuru asubuhi, wal-khaitul abyad al-khaitul al-aswad bimaana dhulmat al-layl. Na ukitoka asubuhi ukiangalia na kuchomoza jua, utaona kwamba huwa vinatofautiana, anga linatofautiana katika. Sasa usiku unaondoka unaenda zake, mchana unachomoza, na kule pia mchana huwa unaondoka na usiku unachomoza wakati wa kuzama kwa jua. Jua linapozama huwa linazama linapotea, halafu wakati huo huo mbingu naona tayari giza linaingia. Kadhalika pia alfajiri ni hivyo. Kwa hiyo mufassiruna alivyotafsiri aya hii walitafsiri wakasema, wakulu washrabu hatta yatabayyana nura subhi, hatta yatabayyana lakum nura subhi min dhulmatil layl, pakibainike ile nuru ya asubuhi kutoka kwenye giza la usiku ambalo ndio lililokuwepo muda wote, naondoka na kuja nuru ya asubuhi. Na inapoangaza inaangaza kama mstari, kisha unakuwa hakika. Wayuhkamu bitului alfajri imma bimushahadatihi fil ufuqi au bikhabari hi bikhabari mawthuqin bihi biadhanin au ghairi. Na hapa kuna nukta ya msingi kwamba tutatumia kitu gani kuhukumu kwamba sasa hii alfajiri imechomoza. Watu wote huwa wanasubiria adhana wakiwa ndani kwao, wengine wako mavyumbani kabisa, hawatoki nje. Huwezi kupata hukumu ya alfajiri kama hujatoka nje. Wazi? Lakini hii ni njia moja. Kuna njia nyingine, aliyetoka nje mwaminifu akamwambie tayari alfajiri ishachomoza, usile. Hapa Sheikh anasema tunahukumu kuchomoza kwa alfajiri. Moja kati ya hizo njia ni kuona wewe mwenyewe anga, mushahadati mwashahadati bifil ufuk, mtu mwenye ashuhudie lile anga kama tayari limeshaanza kung'aa. Au bihabari mawthuqi bihi, kama yeye hakutoka kuona, basi atahukumu hii alfajiri shachomoza kwa kupata habari kutoka kwa mtu ambaye anayemwamini, habari yenye kuaminika, biadhanin au ghairihi. Wazi? Kwa adhana au kitu kingine kisichokuwa adhana. Zamani, si sasa hivi bado ipo, walikuwa watu wanapiga daku, zile ngoma za kuamsha watu kula daku, ikapewa lakabu kama ni ngoma za daku. Zile ngoma ni haramu, kwa sababu ngoma asili yake ni haramu. Kwa hiyo hairuhusiwi mtu kutumia kitu cha haramu kuwakumbusha watu, sawa, katika jambo la halali. Bali hata ujaji wa adhana zilikuja rai nyingi, kupiga firimbi, kuwasha moto juu ya mlima, kengere, lakini yote haya yakaonekana ni haramu, ikapita jambo la adhana. Kwa biadhani, kwa adhana au ghairihi, au mtu kumwamsha ndugu yake, mke kumwamsha mumewe, sasa maila dhali. Hii ni katika mambo yanayotumika, yanakubalika katika sheria, lakini lazima waadhini wawe wa kweli, lazima waadhini wawe wa kweli. Misikiti mingi waadhini wao si waadilifu, yani hawastahiki wao kuwa wanatoa adhana, ima kwa sababu ya ujinga, elimu ndogo, sababu watu wengi wameona kwamba adhana ndio kazi ya mtu asiyekuwa na elimu. Kumbe adhana ni katika vitu muhimu sana, ambapo kwa adhana yako wewe unaweza kuadhini siku adhana saa 11:30 ya jioni, kiacha ile ya asubuhi, ya jioni, na watu wakala karibu 90%. Tena wakati mwingine mtu anaweza kaa leo na jua hivi. Hii adhana hii si ndio yenyewe? Hasemi kama jua linawaka, si gharama kanisa, eh ndiye mjue wenyewe. Akiangalia sasa 11 na nusu au saa 12 kwa huko Kigoma bado kabisa. Nyenye hemu angalia na Yesu yako ndio saa 12 kamili. Na wewe yako ndio saa, lakini kumeadhiniwa leta chakula tule. Kwa sababu Waislamu wanamuamini sana muadhini kuliko saa zao. Sasa huyu muadhini anaweza akawa yeye akawa hajui hiyo thamani. Na akawa hajui kama amebeba dhima ya ibada ya Waislamu wote katika mji wake. Kitendo ambacho kasababisha yeye kuwalisha watu mchana au kuwafungulisha watu. Walisha watu mchana kuwafungulisha watu. Na hili tunalishuhudia katika baadhi ya misikiti yetu. Ukiacha ta Ramadhani hata katika masiku mengine ya kawaida. Tumeelewana eh? Ima adhana ile ya alfajiri ikatoka kabla ya muda au ikatoka baada ya muda. Hapo hili watu wenye misikiti wanatakiwa wawe makini sana katika kulinda nyakati kwa ajili ya kuhifadhi hizo somo. Fa idha tala al-fajr amsaka. Islamu alfajiri kichomoza anajizuia. Wa yanwi bi qalbihi, na ananuia moyoni, wala yatalafadhu bi niyya li'anna talafudha biha bid'ah. Sheikh ameweka wazi eh. Na ananuia moyoni na wala hatotamkania kwa sababu kutamkania ni uzushi. Sababu kutamkania ni uzushi. Hiyo tumemaliza adabu ya kwanza. Wa min adabi siyami almustahabba, na katika adabu za saumu, zile adabu za sunna, yani adabu za saumu katika yale mambo ambayo yanayopendeza kuyafanya ndani ya saumu. Taajilu alfutur idha tahakkaka ghurubu shams, ni kuharakisha kufungua pale tu utakapokuwa umehakikisha kwamba jua limezama. Bimushahadatiha, kwa kuliona lile jua lilizama. Au ghalaba ala dhannihi alghurubu bi khabarin mawsuqin, au ikaja katika dhana yenye nguvu kwamba jua limezama kwa, lakini kwa kuambiwa na mtu unayemwamini habari unazoziamini, biadhanin au ghairihi, kwa adhana au kitu kingine. Fansa Hal ibn Sa'd radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala la yazalu an-nasu bi khairin ma hajjalu al-fitra, hatu acha watu kuwa ndani ya khairi pale ambapo atakapokuwa anaharakisha kufuturu. Sawa, naam. Kama watu wanapokuwa anaharakisha kufuturu, kila mkuu anafuturu mapema, ndivyo wanabaki katika khairi. Mutafaquna alayhi. Allah sallallahu alayhi wa sallam fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla inna habba ibadi ilayya ajaluhum fitra, kasema mtume sallallahu alayhi katika hadithi al-Qudsi aliyopokea kutoka kwa Mola wake mtukufu kwamba hakika waja wangu ninawapenda zaidi au wanaopendeza kwangu zaidi ni wale ambao wanaharakisha kufuturu kabla ya wengine. Rawahu Ahmad wa Tirmidhi. Watu wa masokoni wanachelewa sana kufuturu, anashughulika na kuhesabu na kufunga mahesabu mpaka saa 2, wakati mwingine mpaka saa 1 na dakika 45, na bado tu anahesabu, anahesabu, anakusanya, anafunga anaweka ule utepe pale nje, mara kasahau kitu karudi kwa maila dhali. Natakiwa hata kama utachelewa hivyo, basi uwe na tende zako 3-4, uwe na juisi yako na maji yako. Naam. Wa sunnatu an yuftira ala rutabin. Hapa Sheikh anataka kuonyesha ni kitu gani ambacho kinapendeza zaidi kufuturu nacho. Asema sunna ni mtu kufuturu rutab. Rutab ni tende mbichi. Hizi tunazo futuru sio rutab. Hizi tunazo futuru sio rutab. Maki rutab ni tende mbichi ambazo zimetolewa juu ya mtende. Bado zina ugwadu ugwadu. Ha? Au imeiva nusu, nusu haijaiva. Zile ambazo zilizokomaa, hizo ndio rutabu. Na bado zina maji, ukifinya hivi unapata maji. Hizi ukifinya hizi unapata maji. Fa in udima fatamru. Kwa hiyo sisi tukipata tende tukifuturu, hili ni daraja la pili katika sunna. Yaani baada ya kukosa rutabu. Baada ya kukosa rutabu. Naam. Fa in udima fama. Sawa? Fa in udima famai. Kikosa tende basi maji. Hii daraja la tatu katika sunna ya kufuturu. Fa in udima fama. Liqauli Anas radhiyallahu anhu, dalili ni hadithi ya Anas, Allah mumiradhi, kana nabiyu sallallahu alayhi wasallam yuftiru qabla an yusalli ala rutabati. Tume sallam alikuwa anafuturu kabla ya kusali kwa tende. Rutabati ramu rutab, jama rutab, wingi wa rutab, ala rutabati. Fa illam takun rutabatin fatamrati, kama si tende zile za rutab basi ni tende hizi za kawaida. Kifuata hadithi hapo natakiwa anzie tende tatu. Eh? Walau tende tatu, eh? Si jamu. Tamarati. Sio tamra. Wala sio tamratain. Wazi? Hmm. Fa illam takun tamaratun hasa hasawatin min ma'i. Kama haitokuwa ni tende basi atatakiwa apige mafundo ya maji. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidhi. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidhi. Fa illam yajid rutaban wala tamran wala ma'an. Hakupata vyote, kupata rutab wala tende wala maji. Aftara ala ma tayassara min ta'amin au sharabin halali. Atafuturu kiasi cha kitu kama chakula au maji au kinywaji chochote, juisi au maziwa kadha, vilivyokuwa vya halali kwa uchache. Fa in lam yajid shay'an nawa al-iftara biqalbihi, kwa mtu atakuwa kupata chochote katika hivyo, yuko sehemu ya mbali, basi jua likizama nuia kufungua kwa moyo wako kwamba jua lishazama shafungua. Wala yamassa isbu'ahu, na wala yamassa isbu'ahu, wala sinyonye kidole chake, au yajma'u riqahu, na wala asikusanye jasho lake la mwili, wayablaahu na akanywa jasho lake, kama yafalu ba'dhu al-awam, kama wanavyofanya baadhi ya watu wasiojua. Watu wa kawaida wamesikia kwamba kama kupata chochote basi chukua hata kidole unyonye, au kusanya jasho unywe, maadamu tu kwamba jua limezama lazima ufungue. Baadhi ya awamu wanafanya hivi.